reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piątek dzisiaj jest, 24 marca. Pora na serwis, bo minęła właśnie godzina 7. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Za kilka godzin premier Beata Szydło wylatuje na unijne spotkanie w Rzymie. Polska przedstawi na szczycie 4 główne cele. Minister środowiska obroniony. W Sejmie przepadł wniosek Platformy o odwołanie Jana Szyszki. Amerykański rząd zaostrza procedury weryfikacji obcokrajowców wybierających się do USA. Południe polska delegacja rządowa wylatuje na unijny szczyt w Rzymie. W stolicy Włoch przywódcy państw członkowskich mają podpisać deklarację, której celem jest wytyczenie wizji przyszłości wspólnoty po Brexicie. W wieczornym wystąpieniu premier Beata Szydło mówiła o postulatach, które zgłosi w Rzymie. Wspólnie z naszymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej przygotowaliśmy deklarację warszawską z propozycjami nowych zadań i działań, które pozwoliłyby Unii Europejskiej nabrać nowej siły i energii. Polska, wzmocniona tym wspólnym stanowiskiem, przedstawi na szczycie 4 główne cele. Potwierdzenie niepodzielności wspólnoty, integralności wspólnego rynku i zasad ekonomicznych, budowania bezpieczeństwa Europy w oparciu o struktury NATO i wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Beata Szydło powtórzyła, że te postulaty są warunkiem podpisania przez nią deklaracji rzymskiej. Niespodzianki nie ma. Minister środowiska zostaje na stanowisku. Sejm głosami posłów PiS i zdecydowanej większości klubu Kukiz 15 odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie Jana Szyszki. Wcześniej odbyła się kilkugodzinna debata, podczas której opozycja krytykowała ministra m.in. za ustawę pozwalającą na wycinkę drzew. Trudno mi zgadnąć, jakie gusta ma pan minister. Być może jego ulubionym krajobrazem są kazachskie stepy. Tylko dlaczego chce to zrobić Polakom? Nowoczesna złożyła swój projekt ustawy o ochronie przyrody. Ale co miało być wycięte, już zostało wycięte. Można tutaj parafrazować Osnyka. Daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenie. Wyciętych drzew żaden cud nie wróci do istnienia. Skończmy z demagogią wycinania hektarów lasu. Ja codziennie wychodzę z domu i nie wycięte jest żadne drzewo, a mieszkam w lesie. I akurat ta ustawa broni pana ministra Szyszkę. Jest to jeden z niewielu pomysłów wolnościowych w ostatnich 25 latach wprowadzonych w tym parlamencie. Uzasadnienie tego wniosku rozczarowuje i to głęboko. Ten stek nieprawd, insynuacji, pomówień trudno w ogóle nazwać uzasadnieniem. Wniosek PO o odwołanie Jana Szyszki poparły Nowoczesna i PSL. Mężczyzna zatrzymany wczoraj w Antwerpii na północy Belgii przed wjazdem na handlowy deptak prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Takie informacje podają belgijskie media, powołując się na doniesienia z Francji. Wczoraj po południu informowano o udaremnionym zamachu terrorystycznym, gdy rozpędzone auto zostało zatrzymane przed wjazdem na deptak, jeden z największych i najbardziej uczęszczanych w Belgii. Atak terrorystyczny czy zbyt dużo alkoholu? To pytanie stawia autor artykułu zamieszczonego na stronach internetowych gazety Resoir. Czytamy w nim, że mężczyzna, który jechał rozpędzonym autem i przed którym uciekali przechodnie, najprawdopodobniej nie próbował taranować ludzi, ale był pijany i uciekał przed policyjną kontrolą. Belgijskie władze tych doniesień nie komentują. Wcześniej policja z Antwerpii informowała, że w zatrzymanym samochodzie znaleziono broń palną i noże. Jego kierowca, który pochodzi z Tunezji, ma obywatelstwo francuskie i na stałe mieszka we Francji. Później pojawiły się doniesienia, że był już notowany za przestępstwa z użyciem broni. Teraz, jak wynika z informacji napływających z Francji, nie uznano go za zradykalizowanego i nie był on pod specjalnym nadzorem, ani traktowany jako zagrożenie dla bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański rząd zaostrzył procedury weryfikowania obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić Stany Zjednoczone. Według wytycznych Departamentu Stanu przeszłość osób ubiegających się o wizy do USA będzie dokładniej sprawdzana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sekretarz stanu Rex Tillerson rozesłał do amerykańskich ambasad i konsulatów wytyczne, w których każe traktować wydanie każdej wizy do Stanów Zjednoczonych w kategoriach bezpieczeństwa narodowego. Urzędnicy konsularni nie powinni się wahać odmówić wizy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach bezpieczeństwa, napisał Tillerson. Sekretarz stanu polecił, by konsulowie zbierali informacje o numerach telefonów, adresach e-mailowych, a także kontach w mediach społecznościowych, jakimi w ciągu ostatnich 5 lat posługiwały się osoby składające wnioski o wizę. W przypadku niespełnienia tego wymogu konsulowie mają odsuwać w czasie rozmowy kwalifikacyjne. Według ekspertów nowe procedury wydłużą czas oczekiwania na wydanie wiz do Stanów Zjednoczonych oraz zwiększą liczbę odmów. Bardziej restrykcyjne procedury wizowe dotyczą wszystkich krajów, w tym Polski. Wyjątkiem są osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego, do którego należy 38 krajów świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zabawa w sopockich klubach tylko dla osób powyżej 21 lat. Młodsi by wejść muszą mieć legitymację studencką. Przedstawiciele 17 największych klubów w mieście podpisali deklarację dotyczącą sopockiego programu poprawy bezpieczeństwa. To jasny sygnał, że Sopot stawia na jakość, mówi prezydent miasta Jacek Karnowski. Wysyłamy sygnał, że chcemy mieć trochę starszą młodzież, bardziej dojrzałą i że nie będziemy tolerować spożywania alkoholu na ulicach oraz nie będziemy wpuszczać ludzi, którzy są pod wpływem alkoholu. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Michał Olszański, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Będzie sport. Oczywiście i to dobra wiadomość z Miami. Agnieszka Radwańska pokonała w dwóch setach 7-6 i 6-1 Chinkę Qiang Wang i awansowała do trzeciej rundy rozgrywanego tam turnieju. A niewiele brakowało, jak za chwilę Państwo usłyszą, bo Agnieszka wycofała się z zawodów na Florydzie. Było ze mną źle. Praktycznie wyszłam z siebie stanamo, bo straszny przypadek. W życiu się tak nie czułam i w życiu czegoś takiego nie miałam. Miałam grypy żołądkowe, ale nie na tym poziomie na pewno. Więc byłam wykończona, wycieńczona. Praktycznie byłam cieniem własnej osoby. No proszę, było naprawdę bardzo poważnie. Ale udało się wygrać, zatem kolejny mecz w trzeciej rundzie. Rywalką Agnieszki będzie Mirjana Lucic-Baroni, to jest Chorwatka. Nie ma już polskich drużyn w Lidze Siatkarzy. W Lidze Mistrzów po Zaksie Kędzierzyn-Koźle i Skrzebeł Chatów z prestiżowych rozgrywek odpadła wczoraj Asseco Resovia Rzeszów. Wicemistrz Polski przegrał w Modenie z Azimutem 1-3, a skoro w Rzeszowie także wygrali Włosi, to oni oczywiście grają dalej. Nasza reprezentacja w piłce nożnej do lat 21, która przygotowuje się do czerwcowych mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną na naszych stadionach, przegrała z Włochami 1-2. Mecz został rozegrany w Krakowie. Jedynego gola dla naszych strzelił Dawid Kownacki po asyście Bartosza Kapustki. W poniedziałek w Kielcach kolejny sparing. Nasi zagrają z Czechami. To już dziś, proszę Państwa, nadszedł czas na ostatnią odsłonę Pucharu Świata w skokach. W walce o kryształową kulę liczy się tylko dwóch zawodników. Stefan Kraft i Kamil Stoch. Obaj odpuścili wczoraj kwalifikacje, podobnie jak inny zawodnik z czołowej dziesiątki, Maciej Kot. Pozostali Polacy musieli walczyć o to, by dziś skakać na Welikance i dobrze zaprezentował się Piotr Żyła, zajmując drugie miejsce. Jak się dobrze skacze, to jeden piernik tak naprawdę. Znaczy tu fajnie dziś, trzy skoki takie można powiedzieć fajnie od pierwszego. Lepiej, a teraz skupiam się tu na tym, żeby tu było fajnie i przyjemnie na koniec sezonu. No mamy nadzieję, że dla nas wszystkich będzie to bardzo udany weekend ze skokami. Zakwalifikowali się także Dawid Kubacki, niestety odpadł Jan Ziobro. Kwalifikację wygrał Norwerk Robert Johansson, a początek zawodów o 15:00. I jeszcze słowo o naszych piłkarzach, którzy przecież za chwilkę zagrają w niedzielę z Czarnogórą w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Wczoraj był dzień wolny, dziś będzie trening i wylot do Podgoricy. Przypomnę, że w 2012 roku spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a karygodnie zachowali się wtedy miejscowi kibice, rzucając petardy i krzesełka. Robert Lewandowski podkreśla, że są przygotowani na trudne warunki, ale liczą, że sędzia będzie podejmował mądre decyzje. Jeśli by się coś takiego powtórzyło, plus tam jeszcze chyba było rzucanie krzesełek, o ile dobrze pamiętam, to raczej myślę, że w tym momencie mecz pewnie by się szybciej trochę zakończył, no bo jednak to nie byłoby pierwszy raz i myślę, że też sędzia będzie wiedział, że zarówno kibice, atmosfera, jak i zawodnicy będą próbowali, można powiedzieć, wszystkiego, żeby coś ugrać i my z drugiej strony musimy do tego naprawdę bardzo spokojnie podejść. Będzie sędziował bardzo doświadczony sędzia węgierski, a mecz, przypomnę, w niedzielę o 20:45. Prognoza dla Państwa. Dla tych, którzy chcieliby więcej zimy, informacja od Kamila ze Szwecji, że zaśnieżona Szwecja. Także proszę tam jechać, bo u nas co prawda rano na południu kraju mgły, ale w dzień już na północy pogodnie, w centrum i na południu trochę chmur, miejscami możliwy deszcz i mrzawka. Temperatura Katowice, Kraków, Tarnów i Lublin 8 stopni, w Trójmieście, Olsztynie, Bydgoszczy, Przemyślu, Białymstoku 9, Warszawa, Łódź, Legnica, Wrocław 10, Poznań, Piła, Zielona Góra 11, najcieplej w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj 7 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do Twoich marzeń. Tylko teraz Twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Marian? Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Marian, ty to jest... Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i Tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otrzymuję od Państwa listy, w których są również pretensje. Na przykład parę osób napisało, że przeoczyłem możliwość przekazania informacji z kolorowej prasy, no i bardzo odczuwają to jako lukę w swoim stanie świadomości dotyczącym polskich celebrytów. No dobrze, skoro Państwo tak bardzo potrzebują tego, to z opóźnieniem sięgam do kolorowych gazet i wynajduję dla Państwa właściwie dwie wstrząsające informacje, po usłyszeniu których życie już, drodzy słuchacze wasze, nie będzie takie samo. Pierwsza jest taka, że Edyta Górniak wyznała, iż jej syn miał złamane serce. Młody to człowiek, ten syn Edyty Górniak, ale już przeżył zawód miłosny i mogą Państwo zanieść się łzami. Natomiast radosna informacja od pani Herbuś, która przekuwa rozstanie ze swoim partnerem, szukając dobrych stron i pisze, właściwie ona mówi, a gazeta pisze, mam teraz czas dla siebie. Z tego wynika, że partner był zaborczy i nie pozwalał pani Herbuś korzystać z czasu dla siebie. Teraz na szczęście się rozstali i ma czas, jak powiedziałem, dla siebie. Przepraszam, się rozśmieszyłem, ale oczywiście zupełnie co innego mnie rozśmieszyło niż to, co mówię. In San Francisco, left it with a pretty señorita in San Miguel. When the sun comes up on Sunday morning, I'll be strolling down the cobblestone street to the Mission Bell. There's magic in the air, laughter everywhere, the jacarandas in bloom. We make love in the morning, see yesterday in the afternoon. But the night time is the right time. That's when I feel it's easy to fall in love in San Miguel. Właściwie powinienem co jakiś czas mówić, która godzina, bo może państwo potrzebują tego. 7:17. A, i to jest program trzeci, to co państwo sobie w radyjku włączyli. Poranne wydanie. Ewa Drudzińska przygotowała teraz coś. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest Dutch Reach. No, po angielsku to się tak mówi, holenderski chwyt. Krótko mówiąc, chodzi o otwieranie drzwi takim specjalnym patentem, żeby nie było tak łatwo. Ale nie jest tak łatwo, bo to podobno wymaga bezpieczeństwa. Posłuchajmy. Holenderski chwyt, żeby otwierając drzwi tą ręką, czyli tą dalszą od drzwi, wykonać ruch, który spowoduje, że zobaczy pan, czy coś nie nadjeżdża. Z tyłu, bo z przodu to widzimy. Ja wiem, że najpierw, zanim się otworzy drzwi, trzeba się upewnić, czy można, czy nie można. Pasażera się wysadza na lewą stronę. W moim przypadku to trzeba najpierw wyjść, zabezpieczyć, otworzyć drzwi i dopiero może wyjść na lewą stronę. Nie wypuści pan tak pasażera samego? Nie. Dopóki on jest u mnie, to ja za niego odpowiadam. Każdy sposób, który może nam poprawić bezpieczeństwo. Komisarz Jarosław Gnatowski, Biuro Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji. Obejrzenie się dwa razy w jedną stronę, trzy razy w drugą stronę, czy też otworzenie drzwi lewą ręką, a nie prawą, będąc na przykład pasażerem, jeżeli ktoś będzie praktykował, nie będzie to błędem. Jeżeli ma to poprawić bezpieczeństwo, zarówno rowerzysty na drodze, jak i komfort bezpieczeństwa osobom, które poruszają się samochodem, jak najbardziej tak gorąco polecam takie zachowania. Wystarczą lusterka. Jak się spojrzy wcześniej w lusterko, otwierając drzwi, to wtedy niepotrzebny jest ten chwyt holenderski. Czy taki nawyk kierowców samochodów jest w ogóle wart uwagi? Dzisiaj niejednokrotnie kierowcy otwierają drzwi bez zastanowienia się, bez refleksji. Witold Smolik, warszawska masa krytyczna. W Polsce mamy obowiązek uczyć się przepisów, ale w Polsce nie ma systemu edukacji komunikacyjnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma swoją podstawę programową, która coś zakłada, nauczyciele coś realizują. To jest w żaden sposób nieskoordynowane, niespięte i przede wszystkim nie ma weryfikacji efektów. Policjanci mają takie pogawędki czy lekcje dla dzieci. W których nic nie wynika i są robione akcyjnie w sposób bliżej nieskoordynowany. Powiem szczerze, że ja unikam jeżdżenia ulicą, raczej jeżdżę chodnikiem. Wolę, nie ukrywam, łamać przepisy, jechać chodnikiem, ale dbać o swoje zdrowie niż jechać ulicą i ryzykować, że ktoś mnie potrąci. No to niech pan uważa przy bramach, bo ja wyjeżdżając z bramy bardzo powoli, takiego rowerzystę niestety trąciłam. Musiał sobie kierownicę wyprostować, nic mu się nie stało, ale oboje strachu się najedliśmy. Ale nie ukrywam, że trzeba mieć jakieś umiejętności jeżdżąc z tym rowerem po chodniku, żeby nie wpaść na kogoś. Kultury czy osądku niestety nawet najbardziej restrykcyjnymi przepisami nie zastąpimy. Będę apelował do rowerzystów, do osób dorosłych, pełnoletnich. Proszę państwa, chodnik nie jest dla nas, rowerzystów. Poruszamy się po drodze. Chyba, że mamy pod opieką swoje dzieci, jak najbardziej tak możemy poruszać się wtedy chodnikiem. Pamiętajmy, że musimy ustępować koniecznie pierwszeństwa pieszemu. Dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, poruszając się chodnikiem. W momencie, kiedy nie ma drogi dla rowerów, schodzimy z roweru. Rower przeprowadzamy. I to jest obowiązek już. To jest obowiązek, oczywiście, że tak. Mówimy o tych miejscach, gdzie nie ma ścieżki rowerowej. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że mam pierwszeństwo, tak, bo jestem rowerzystą i mogę robić, co mi się żywnie podoba. Nie, absolutnie nie. Sam też jeżdżę rowerem, ale to, co rowerzyści robią, to jest wolno amerykanka. Ale im wszystko wolno. Przejście dla pieszych tam, gdzie nie ma ścieżki rowerowej, powinni przeprowadzać rower. Jeden na 100 to robi. Ścieżka rowerowa wyasfaltowana, jadą jezdnią i blokują pas ruchu, no to jest nie w porządku. No. A poza tym lawirowanie między samochodami. Ale to bardziej motocykliści chyba. Nie, właśnie rowerzyści. Też? W Holandii rzeczywiście tam jest nie ta kultura. Ja z reguły patrzę w lusterko jedno i drugie. Nawet jak się pan spieszy? Oczywiście. Można zostać bez drzwi. No więc bardzo starajmy się nie zostać bez drzwi, nie wpaść pod coś, nie spowodować czegoś. Trzeba myśleć. A kultura zawsze się przydaje. Telefon. Dzisiaj jest dzień pogrzebu pana Wojciecha Młynarskiego i w związku z tym chciałbym zapytać, czy pan redaktor prowadzący, pan Wojciech Mann, mógłby jedną piosenką uczcić jego pamięć, ponieważ Wojciech Młynarski był jakoś związany z Trójką, często gościł na państwa antenie. Marek ze Skierniewic mówił, dziękuję. Dziękuję panie Marku, oczywiście, że tak, tym bardziej, że program trzeci dał chyba dowody na to, jak bardzo ceniliśmy i cenimy to wszystko, co Wojciech Młynarski robił. No a pana telefon, oczywiście, że pana sugestia w tej chwili na antenie będzie spełniona. Tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję, inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy krzycha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Thank you. chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy blisko, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. I właściwie nic się specjalnie nie zmieniło, tyle że teraz kapturek ma inny kolor. Nasz plebiscyt. Srebrne usta 2016. Kto pyta, nie błądzi. Wydawało się przez chwilę, że poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold, pytając, obłądził. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być wprowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. No, co w tym śmiesznego? Ale to błądzenie to był pozór. Nasz kandydat do tytułu srebrnoustego, poseł Marek Suski, wie, że Caryca Carycy nierówna. Ta jest z Gdańska i nazywa się Ania, a tamta ze Szczecina. Powiedział na antenie TVP Info. Gdyby się państwo pogubili, Katarzyna Wielka urodziła się w Szczecinie, ale wtedy jeszcze była całkiem malutka. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. There's no one sweeter. Every time I see her, I just wanna keep her, 'cause she's old school, rock and roll and Broadway back in the day. 'Cause she's old school, I sure want her to school me any old way. And I know that rocking passion's never ever had a fashion, 'cause she's old school. And when she plays the music, I hear scratches on the vinyl. Yeah. Oh, she loves to rock. She wants a love that's gonna see you through the lonely. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Cukierki czekoladowe różne rodzaje mają kosztować 1,99 zł za 100 gramów, a schab wieprzowy bez kości 10,99 zł za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak się porobiło, że mamy już 7.31. Pora więc na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Jest polskie śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego w Londynie. Ma ono związek z Polakiem, który został ranny w ataku, do którego przyznało się Państwo Islamskie, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie 2 artykułów kodeksu karnego. Pierwszy dotyczy zamachu, drugi odpowiedzialności cudzoziemca. W ataku zginęło 5 osób, 3 przechodniów, policjant i napastnik. 40 osób zostało rannych. Jak podaje MSZ, Polak odniósł lekkie obrażenia i opuścił już szpital. Po ataku wczoraj wieczorem Londyńczycy zebrali się na nocnym czuwaniu na Trafalgar Square. Więcej powiemy za pół godziny. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potępiło akt wandalizmu na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej przy Alei Żwirki i Wigury w Warszawie. Resort zapewnił, że tego rodzaju przestępstwa będą ścigane. Na pomnikach znaleziono 15 rysunków przedstawiających swastykę na tle Gwiazdy Dawida i odciski stóp w czerwonym kolorze. Cmentarz jest największą wojenną nekropolią żołnierzy radzieckich w Polsce. Sejm uchwalił ustawę o sieci szpitali. Zagłosowało 230 posłów, przeciw było 209. Wstrzymało się 5. Według Ministerstwa Zdrowia nowe przepisy pozwolą na uporządkowanie systemu i racjonalne wydawanie pieniędzy. Mają też poprawić opiekę nad pacjentami po leczeniu szpitalnym. Ustawą zajmie się teraz Senat, a więcej o niej powiemy w serwisie o 8. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Resort Finansów szykuje projekt w sprawie podzielonej płatności. Chodzi o tak zwany split payment. Prace nad wprowadzeniem tego mechanizmu wychodzą z fazy koncepcyjnej i wchodzą w fazę projektową, poinformował w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza. Wskazał, że dzięki temu firmy będą szybciej dostawać zwrot VAT. Split payment ma przewidywać, że sprzedawca będzie otrzymywać kwotę netto na swój rachunek podstawowy, natomiast VAT wpływałby na jego specjalne konto. Z tego konta firma mogłaby płacić VAT naliczony na fakturach, które otrzymuje od swoich dostawców. Różnica byłaby odprowadzana do Urzędu Skarbowego. Ponad 1000 m2 powierzchni ma mieć polskie stoisko na targach przemysłowych, które za miesiąc odbędą się w Hanowerze. Swoje innowacyjne produkty i rozwiązania przedstawi na nim 11 polskich firm, 8 regionów, 5 specjalnych stref ekonomicznych. W sumie na targach zaprezentuje się około 200 polskich firm, w tym startupy. To bardzo dobry sposób na promocję, mówi profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Kluczem do sukcesu jest nie tylko wyprodukowanie, bo o to coraz łatwiej, ale kluczem do sukcesu jest znalezienie nabywcy. I bez tego typu imprez, bez tego typu ważnych handlowych przedsięwzięć, o nabywcę będzie trudniej. Ważne jest jednak to, aby przedsiębiorcy dobrze się do tej imprezy przygotowali. Kształtuje się taka nowa dyscyplina w dziedzinie ekonomii, mianowicie ekonomia uwagi. Już nawet nie chodzi o to, żeby kupowano, ale chodzi o to, żeby przynajmniej skłonić potencjalnego nabywcę do zauważenia określonych produktów. To być może z czasem z takiej uwagi zrodzi się klient nowy. Polska jest w tym roku krajem partnerskim targów. Przed nami krajami partnerskimi były Indie czy USA. A skoro o Stanach Zjednoczonych mowa, amerykańskie giełdy zakończyły czwartkową sesję lekkimi spadkami. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,02%, Standard & Poor's zniżkował o 0,11%, Nasdaq spadł o 0,07%. Frank szwajcarski dziś kosztuje mniej niż wczoraj, 3,97 zł. Euro 4,26 zł, dolar 3,95 zł, funt brytyjski kosztuje 4,93 zł.

Otrzymaliśmy również pozdrowienia od szoferów komunikacji miejskiej z Rybnika, którzy pozdrawiają i też by coś chcieli. Nie jest sprecyzowane, czego panowie szoferzy z Rybnika by oczekiwali od nas, więc pozwolę sobie sam zaproponować. Może coś o książkach? Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz opowie teraz coś, mi się wydaje, o nie najnowszej pozycji. Panie Wojtku, znowu mnie nie ma, tym razem dlatego, że jem śniadanie. Jak śniadanie, to oczywiście u Tiffany'ego. Jak śniadanie u Tiffany'ego, to Truman Capote, jeden z najbardziej niezwykłych pisarzy XX wieku, ikona amerykańskiej literatury. Sięgnąłem po biografię Capote'ego, którą napisał Gerald Clark. Kto widział film Capote, znakomity, ten powinien wiedzieć, że scenariusz został oparty właśnie na tej książce, którą Gerald Clark pisał przez 13 lat. Poznał Capote'ego osobiście, z nim rozmawiał. Pierwszy rok z tych 13 to był rok znajomości z Capote'im. Kolejne 12 lat to długie wywiady. Clark rozmawiał z niemal z każdym człowiekiem, który Capote'ego poznał w życiu. Wyszła z tego rzecz drobiazgowa, ale i pyszna, wręcz przepyszna. To książka, po którą można sięgnąć zawsze wtedy, kiedy wydaje nam się, że już nie mamy więcej siły. Capote był człowiekiem, który pomimo rozmaitych upadków, momentów w życiu bardzo groźnych, załamań, klęsk, był jednak w stanie napisać kolejną książkę. To takie dobre i motywujące na rano, być może nawet bardziej motywujące niż samo śniadanie u Tiffany'ego. Co pchało Capote'ego do przodu? Jakaś potrzeba, jakieś niezaspokojenie. Cudowny fragment z biografii Capote'ego, który znalazłem, pisze Clark. Nigdzie nie mógł siedzieć spokojnie. Miotał się nerwowo z miejsca na miejsce. Był w Kalifornii, potem jechał do Szwajcarii, następnie do Nowego Jorku i znowu do Kalifornii. Jestem jak rekin, powiedział. Rekin jest jedynym zwierzęciem, które nigdy nie śpi. Cały czas jest w ruchu. Ciągle płynie przed siebie. Tego też panu, panie Wojtku, i wszystkim naszym słuchaczom życzę. Życzę tego także sobie. Bądźmy jak rekiny. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Już staję się rekinem. Talk. Zaraz. Przepraszam Państwa, tak jestem, nie tego, ale czytałem pocztę od słuchaczy i zapomniałem, że mam powiedzieć, która godzina, a jest za 10:08. Aha, jeszcze było pytanie, co to grało z tym fletem? To zespół Blood Ceremony. Round and round about, got it figured out. Why you only go in circles? Blueprint like all your walls around, all them building blocks. No exit. Baby, I know my gospel, but I ain't a preacher. Sorry to burst your bubble, but somebody needs to. Well, feed your ego. Like you believe how to perceive everything you said was perfect. Living life so delusional, how you can lose it all. No question. Baby, I know my gospel, but I ain't a preacher. Sorry to burst your bubble, but somebody needs to. Well, I feed your ego. I bet you stopped to see the car crash, didn't you? You told yourself that it's a rotten world, didn't you? Personify the greatness, reap the rewards. Convince the words of something real till they strike an accord. You must have been pushing weights with your headpiece is so big. You so right, my brother, what a way to live. Top of the food chain, chucking the loose change. But who are they to say you got no taste? You got no hope bars, Mr. Know-it-all, no go star. He don't know, then he won't go far. Cause he ain't no fool. But he's tucked up at night with a belly full of I'm so cool. And that's life. Oh, baby, I know my gospel, but I ain't a preacher. Sorry to burst your bubble, but somebody needs to. Where I feed your ego. Mam prośbę do pana Wojtka. Chciałem powiedzieć, że moja córka Rozalka miesiąc temu skończyła roczek i zaczęła chodzić, a dziś przy jego muzyce zaczęła tańczyć. Więcej takiej muzy, więcej! Tym razem tylnymi drzwiami dzięki miękkiemu serduszku Agnieszki pan się przedarł z tą informacją o córce. No ale jak już jest na antenie, to mogę tylko serdecznie pozdrowić, bo my Państwa bardzo lubimy. Every day it's just for you. Sun is shining just for you. It was love at first sight. I couldn't bear it one more night without you.